به خیر کوچولو. به نام خدایی که مهربونه و کسایی رو که مهربونی میکنن خیلی دوست داره. پس خوش به حال شما بچه های گلم که خیلی مهربونی. بچه ها این روزا گاهی بارون میباره، هوا ابری میشه، گاهی برف میباره، خلاصه همه جور نعمت های الهی به زمین سرازیر میشه. اتفاقا توی داستان امشب ما هم هوا بارونی، اونم چه بارونی، بارونی که مورچه ها رو حسابی خیس میکنه. حالا به نظرتون کی میره به کمک مورچه ها؟ آفرین، گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست لنگ کفش آبی. لنگ کفش آبی مدت ها بود که گوشه جا کفشی جا خوش کرده بود. روی لنگ کفش آبی یه عالمه گرد و خاک نشسته بود و خیلی وقت بود که دیگه هیچ کس با اون کاری نداشت. نه کسی اون رو می پوشید، نه کسی تمیزش می کرد، همینطور تو جا کفشی افتاده بود. لنگ کفش آبی هر روز برای کفش‌های تازه وارد توی جا کفشی یه عالمه خاطره تعریف می‌کرد. خاطره‌های جالب روزهایی که لنگه دیگه‌اش کنارش بود. یه جفت کفش قشنگ و راحت بود. کفش‌های دیگه جا کفشی اما به لنگ کفش آبی می‌خندیدن و می‌گفتن لنگ کفش بیچاره، تا کی میخواد این خاطره ها رو تعریف کنه؟ بالاخره یه روز لنگ کفش آبی تصمیم گرفت کاری کنه و به جای یه جا نشستن مشکلش رو حل کنه. لنگ کفش آبی قصه ما آروم و بی صدا از توی جا کفشی بیرون اومد تا بره و بگرده، بلکه بتونه لنگه دیگرشو یا جفتشو پیدا کنه. لنگه کفش آبی چند قدمی جلو رفت، از حیاط خونه گذشت، از خیابون رد شد، از روی چند تا چاله پرید، به این طرف سرک کشید، به اون طرف سرک کشید، لنگه دیگرشو صدا زد. لنگه کفش آبی من، دوست خوبم، کجایی؟ اما گلگلی های من، هیچ خبری از لنگ کفش آبی نبود که نبود. عصر که شد آسمون پر از ابرهای سیاه شد. ابرها گرم گرم صدا کردن. بعدم چک و چک بارون شروع کرد به باریدن. قطره‌های بارون که روی کفش آبی بارید، کفش آبی خواست به گوشه‌ای بره، زیر سقفی بره تا کمتر خیس بشه. اما بچه صدایی شنید. به اطراف نگاه کرد، دستی از مورچه ها رو دید که زیر بارون اسیر شده بودن. مورچه ها این طرف و اون طرف می رفتن و می گفتن کمک، کمک، یکی به ما کمک کنه، الانه که اینجا وسط آبها غرق بشیم، کمک کنین. کفش آبی با دیدن مورچه ها صبر نکرد، یه قدم بلندی برداشت و رفت به سمت مورچه ها و گفت مورچه های عزیز، مورچه های ریزه میزه، زود باشین، زود باشین، سوار بشین، بیاین به سمت منو تا من شما رو بیارم بالا از توی آب. مورچه ها همه زود و سریع از بندهای کفش آبی رفتن بالا. بعدم کفش آبی قصه‌مون رفت زیر یک سایبون ایستاد تا نه مورچه ها خیس بشن نه خودش. یک کمی که گذشت بارون بند اومد، اما چون همه جا رو آب گرفته بود هنوزم مورچه ها نمیتونستن بلونشون برن. برای همین کفش آبی مهربون یه تصمیمی گرفت. تصمیم گرفت تا شب نشده مورچه ها رو برسونه به لونه هاشون. لونه مورچه ها برای کفش آبی خیلی آشنا بود. یه دفعه کفش آبی چیزی دید که حتی باورشم نشد. لونه مورچه ها همون لنگه کفش آبی بود که گم شده بود. بله بچه ها، لنگه کفش های آبی بعد از مدت ها همدیگر رو پیدا کردن. مورچه ها هم که داستان لنگه کفش های آبی رو متوجه شده بودن قول دادن وقتی آفتاب در اومد لونه تازه‌ای پیدا کنن و از توی کفش آبی اسباب کشی بکنن به خونه جدید. عزیزای من، دیدین که لنگ کفش آبی مهربون بالاخره لنگش رو پیدا کرد؟ هر کی که خوب و مهربونه بالاخره جواب خوبی و مهربونیش رو میگیره. قربون شما برم که میدونم تک تکتون خوب و مهربونین. اصلا شما همگیتون بهترینین. ای کاش ما بزرگترا مثل شما باشیم. خوش به حالتون که خیلی پاکین، خیلی گلین. خب عزیزای مهربون من، شب بخیر، خدا نگهداره همگیتون.